24/7 dokumentar præsenterer Hele Danmarks Helle. nu er vi på. Ja. Så kom, velkommen. Det her er Hele Danmarks Helle. Jeg er taget på besøg hos Helle Thorning-Schmidt, som bor i London. Og vi står i hendes stue. Hun er ved at lave en kop ingefær-te, som er lavet på den måde, kan jeg forstå, at det faktisk er ingefær-skiver, som du har puttet ned i en tepose. Det er ikke sådan noget pulver-ingefær. Nej, det er rigtig ingefær. Det var meget frisk ingefær også. Som du kan se, så er den meget juicy. Jeg har så hakket små stykker og puttet ned i en pose, som jeg så også har fået fortalt, ikke indeholder kemi, den pose, jeg har puttet ned i. Den har jeg købt i Danmark, fordi det er det eneste, jeg kan finde den tepose. Vi kommer meget mere ind på det. Jeg synes bare, det er meget, meget interessant i forhold til... du har jo, det er jo efterhånden mange år siden lige pludselig, du har været statsminister. Det er 4 år siden, ja, lige præcis. Det er, det er jo lige præcis 4 år siden, fordi det var jo juni, og vi nærmer os jo den valgdato meget, meget snart. Okay. Så det er 4 år siden, så det føles også lang tid siden, og det føles også, som om jeg selv har udviklet mig og har... lært mange ting, og jeg har skabt en helt anden tilværelse. Altså også Steve og jeg har skabt en helt anden tilværelse siden dengang. Så det er jo, det er lidt utroligt, at man kan gennemgå på 4 år. Jeg føler stadig mig selv i kernen, og jeg kan godt huske det hele ret tydeligt, men det er lang tid siden 4 år. Føler du så, det er fortiden, der indhenter dig fra Danmark her, når jeg kommer? Nej, overhovedet ikke. Altså, skal vi sætte os ind i stuen? Ja, det gør vi. Så du får lige en pude, du kan sætte dig op. Så du får engelsk, føler jeg. Ja, du får lige en lille pude til ryggen. Se, nu sidder vi rigtig godt her. Altså, jeg kan... Det er det, du kan læne din arm der, og ja. Ja. Men... Du får din ting nu, for du skal lige trække lidt mere. Jeg tænker bare, nu sad jeg så lige også og læste... Det kunne godt være, du var træt af at tale om tiden i dansk politik i øvrigt, men det er alligevel det første, du bringer på banen her nu. Eller jeg bringer på banen. Det var lidt, fordi du spurgte, tror jeg også. Du spurgte dem det der med, hvordan... var det at skulle styre sit temperament i virkeligheden. Og det kom jeg så til at tænke på, at det handlede nok mest om politik, fordi i privaten synes jeg ikke, man behøver at styre sig så meget. Så det var derfor, vi blev bragt tilbage til det politiske, men det betyder også noget for mig. Det betyder noget for mig at få fortalt, hvad der egentlig skete, og der er også rigtig mange, der stadig spørger mig om det. Sådan særligt sådan, har nedslag. Hvad skete der i Dong-sagen? Hvad skete der, da du sagde, der kommer en god løsning i morgen? Hvordan var der samarbejde i regeringen? Altså, der er mange ting, som egentlig endnu ikke er belyst, også fordi jeg ikke har skrevet en bog, hvor jeg har belyst det hele, og fordi jeg har meget, meget bevidst holdt mig ude af den danske debat i de sidste 4 år. Altså virkelig bevidst. Aldrig udtalt mig om noget. Altså jeg burde jo have en anden form for pris for at gøre det. Fordi det har selvfølgelig også været svært nogle gange ikke at blande sig. Men jeg valgte, at jeg ikke ville gøre det, og det har været et fantastisk godt valg. Hvorfor valgte du det? Fordi jeg selv oplevede så mange tidligere formænd eller store personer i partiet, som havde ufattelig mange meninger om, hvordan jeg og vi skulle gøre tingene. Og det var bare mega irriterende. Og det var til tider også, ud over at være irriterende, så var det decideret destruktivt i forhold til at få en god fortælling op at stå om, hvem vi var, og hvad vi lavede, og hvordan vi forsøgte at finde løsninger på de problemer, Danmark stod over for. Så det var rigtig irriterende. Og jeg besluttede bare, at jeg vil ikke være som dem. Og det, du taler om her, er, da du selv var statsminister og formand i øvrigt. Ja, da jeg både var formand og statsminister. Altså, det mærkelige er, at jeg har enormt stor respekt for Rit og Poul. Og det var nogle af de mennesker, som fik mig ind i partiet i sin tid. Jeg blev sent medlem af Socialdemokratiet. Så det var nogle af dem, der fik mig med i partiet, og så kæmpestor respekt for dem, og beundrede virkelig Rit dengang, og hun også hjulpet mig meget. Men det irriterede mig rigtig meget, at de skulle blande sig så meget, da vores generation så kom til. Og det var både ja, mig, men også alle de andre, som udgør den generation. Der havde det været mere hjælpsomt at lade være. Og jeg besluttede bare, at jeg ville ikke gentage det mønster. Og det var... Så vidt jeg husker, så har det været Poul Nyrups udtalelse omkring Dong-sagen. Blandt andet, at han betegnede det som en katastrofe, og så har det været, der er jo forlydende om, at Rit var med til simpelthen at opfinde begrebet Gucci-helle. Det er ikke rigtigt. Jeg tror, at det med Rit, det er ikke rigtigt. Det siger hun i hvert fald selv ikke er rigtigt, og det tror jeg på, også fordi det er ikke hendes stil. Det er slet ikke hendes stil. Altså, hendes stil er ikke at på nogen måde nedgøre andre kvinder, eller tage deres valg omkring tøj eller udseende op til revision. Sådan er hun simpelthen ikke. Det er ikke det er hendes måde at tænke på. Så det synes jeg, vi godt kan frigive hende for. Det tror jeg er udelukket af Freddie Black. Det skulle jeg sige, så må den ligge alene på. Ja, og det erkender han også selv. Jeg mødte ham faktisk tilfældigvis i en flyverflod en dag, og han erkender også selv, at det nok var ham, der gjorde det. Så det tror jeg nok, vi kan placere der. På en eller anden måde, så er det også mere i den ånd, synes jeg, som Freddie vil benytte sig af. Og det er ikke rigtigt. Men rigtigt, Paul, han havde nogle meget kraftige holdninger i forhold til Dom. Og også i forhold til, hvordan de radikale skulle opføre sig i regeringen i forhold til dagpenge. Og det var bare rigtig svært at håndtere, fordi det betyder selvfølgelig noget, hvad Paul siger. Og det ved man jo godt som tidligere formand, at man kan virkelig være med til at ændre stemninger, når man går ind i debatten. Og det var også derfor, at jeg, der har også været et tidspunkt, hvor jeg tænkte, jeg kunne sikkert godt forandre noget, eller gøre noget, eller sådan lave et ravage, men det var ikke det, jeg ville, så også der har jeg bare styret mig og ladet være. Just don't. De ting, som du ikke synes er blevet belyst i forhold til, hvad der foregik dengang, hvad er det for nogle ting specifikt eller i særlig grad? Der er masser af baggrundshistorierne for nogle af de beslutninger, vi traf, som ikke er foldet helt ud, fordi ingen har snakke så meget om det. Men det vil jeg gerne snakke om. Jamen, så snakker vi om det. Ja, det vil jeg da gerne høre. Hvad er det for en specifik historie? Jeg sidder i stuen hjemme hos Helle Thorning i London. Vi drikker te og taler om nogle af de upopulære beslutninger, hun måtte træffe som statsminister. I 2012 beslutter hun i fællesskab med sine partikollegaer fra Socialdemokratiet, at de må droppe ideen om betalingsringen, fordi de ikke kan finde opbakning til sagen i befolkningen. Det er en beslutning, som gør rigtig ondt, især på SF. Efter vi havde taget den beslutning, og det var en svær beslutning, så skulle vi jo have snakket med SF om det. Og det gjorde vi så igennem nogle uger, hvor vi havde SF inde i form af, det var mest Ole Sohn og Thor Møger og Willy selvfølgelig. Vi mødtes i statsministeriet, vi mødtes hjemme hos nogen, vi mødtes på alle mulige måder og snakkede igennem. Og de var meget kede af det, og de var meget sure. Det er nok den bedste betegnelse. De var meget, meget sure og synes, at vi løb fra det, vi havde aftalt i regeringsgrundlaget, hvad vi jo også gjorde, fordi vi ændrede holdning. Men til sidst, så var jeg nødt til at... Vi var nødt til, for det første fandt vi en, synes jeg, en god måde ud af det på, fordi vi ville aflyse betalingsringen, men vi ville samtidig også bruge 1 milliard på kollektivtrafik i hele landet. Og det var en rigtig god løsning. Og det arbejdede vi så frem til SF, men de var stadig rigtig sure over det, så jeg var på besøg i Paris og ringer til Willy. Vi snakker sammen i løbet af hele dagen faktisk, mellem alle mulige møder. På vej i lufthavnen, så har jeg så den endelige samtale med Willy, hvor jeg siger, det flyver ikke det her. Vi vil ikke gøre det, det kommer ikke til at ske. Vi vil ikke være med til den betalingsring, og jeg går ud og siger det i morgen. Og så blev han jo rigtig vred, og så snakkede vi sammen senere på dagen, og så sagde han, jamen altså, hvis det skulle være sådan, kunne jeg så mindst ikke give ham en dag, så han kunne få snakket med sit eget bagland om sagen. Og det accepterede jeg så, at han fik en dag til at snakke med sit eget bagland og få det forklaret ordentligt og få dæmpet de bølger, som også ville være i SF på den baggrund. Så det gav jeg ham med de resultater, jeg selv stod med et pressemøde tirsdag, som jeg enten kunne aflyse, hvilket jo også ville have skabt dønninger, eller jeg kunne holde, og så sige, der kommer en god løsning i morgen. Og det var så det, jeg gjorde. Så jeg følte jo egentlig selv, at jeg tog en for holdet på den måde. Jeg kunne ikke sige, hvorfor. Jeg kunne ikke sige, jamen det er fordi Willy lige skal have lidt mere tid til at snakke med sit bagland. Det kan du ikke sige i situationen. Men jeg kan sige det nu, fordi det er jo egentlig ikke nogen stor hemmelighed, og det er ikke en kæmpe historie, men det er et godt eksempel på, at der ofte, ud fra noget, der sker, sådan meget konkret, er en lidt lang og lidt snørklet historie, hvor nogle kompromiser er indgået, for at man kan komme ud med et resultat. Altså for mig var det jo en dårlig historie, fordi jeg lavede et pressemøde, som er gået over historien. Men jeg tror også, og det er måske det værste, jeg tror, det knækkede vildt i hele den historie her, fordi det var en af deres mærkesager, som vi så ja, dybest set helt ned ad brættet, fordi vi ikke kunne finde, vi kunne ikke mærke, at der var en opbakning til det i befolkningen. Når du siger, at du sagde, at det flyver ikke det her, er det så, fordi du kan huske, du brugte de ord? Det tror jeg gjorde. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, jeg gjorde. Og jeg kan også huske, at jeg sagde, at det flyver ikke det her. Vi vil ikke. Og derfor er det også sådan, det bliver personligt. Fordi jeg tror også, Ville bliver skuffet over mig. Du siger noget meget interessant, synes jeg, det her med, at der er jo i politik, når man sidder som statsminister, er der jo et sindssygt stort apparat bag en, og der er sindssygt mange forskellige interesser, man skal pleje, og der er mange, som du har kunne rådføre dig med. Men de sidste 10 meter hen til beslutningen, det er bare kun dig selv. Ja, det er det. Der har det. Det er det, og det er det rigtig, rigtig tit. Både som formand i de mere end 10 år, jeg var formand for Socialdemokratiet, og som statsminister, så er det sidste der, der er det et eller andet med en lukket dør, og man sidder ret alene og skal træffe den beslutning, og er det den vej eller den vej? Og det er ikke, fordi jeg ikke lytter til andre, det her synes jeg egentlig altid har gjort, men det sidste det er, hvad gør vi? Fordi jeg ved også godt, hvis jeg ikke tager den beslutning, så bliver den jo ikke truffet, og som jeg siger, altså ikke en beslutning, det er også en beslutning. Så jo, der er tit eksempler på det. Kan du komme i tanke om et eksempel, som udstiller det i særlig grad, eller som viser, hvad det er, man sidder med der til allersidst? Jamen, der er masser af eksempler på det. Der er altså et rigtig godt eksempel, det var dengang, hvor vi greb ind i lockouten i forhold til lærerne. Det var jo et spørgsmål om, hvor længe skulle vi lade den lockout få lov til at køre. Børnene gik ikke i skole. Der var nogle 9. klasses afgangseksamener, der var ved at komme på spil. Vi var 5-6 uger inde i den konflikt og den lockout. Og der måtte regeringen jo på et tidspunkt beslutte, hvornår stopper vi den lockout. Nu ser vi pressemødet der. Har du lyst til at se det? Skal vi prøve at se det? Ja, jeg har jo aldrig set det før. Har du aldrig set det? Nej, der er så mange ting, jeg ikke har set. Med spidsede ører stod lærerne i klynger her foran Christiansborg. Og skolelederne bliver ligestillet med andre ledere. Ej. Og så kom det indgrebet fra regeringen. Hvad siger I til det? Det er noget lort. Vi siger fuck. Vi er jo blevet kørt fuldstændig over. Hvad skal vi gøre? Samtidig. Du vil ikke se mere? Vil du gerne se mere? Du må gerne se mere. Jeg kan da lige se, der er jo ikke så langt. På den anden side af de tykke granitmure stoppede statsministeren 25 dage i undtagelsestilstand. Vi er nu nået til det punkt, hvor regeringen finder, at det er nødvendigt at gribe ind. Siden 1. april har kommunernes landsforening og lærerne forhandlet, men uden på nogen måde at nærme sig hinanden. Lærerne er svært utilfredse med, at regeringen blander sig i konflikten, og Helle Thorning må betale prisen, da hun kun få dage senere rejser rundt i landet for at holde taler i forbindelse med Arbejdernes Internationale Kampdag. Urolighederne topper, da hun ankommer til 1. maj-arrangementet i Aarhus. Jeg tror, jeg står ved tankkrogen over i Aarhus, og folk er så aggressive, og det er der, hvor der er en, der har skudt med en vandpistol. Og jeg tror også, det måske ikke der, måske var det senere på dagen, hvor nogen havde tomater med og var parat til at kaste med tomater og sådan noget. Så hvor vi begyndte at overveje, er det egentlig sikkert at gå på scenen? Altså, og når man snakker om sikkert, så er det sådan noget, kan man få en dåseøl i hovedet, eller en flaske i hovedet, eller er det så ubehageligt, at man ikke kan være der? Og det var også meget voldsomt, altså det gør ondt i ørerne, når folk piper sådan og råber, og var så sure. Så det er jo sådan nogle ting, som vi begyndte at overveje, og jeg havde det bare sådan, lad os nu bare få det overstået. Jeg holder en mini-version af min tale, lad os nu bare få det overstået. Kiggede lige på sikkerhedsfolkene, og så nikkede vi til hinanden, og sagde, nu gør vi det altså. Men stod du om bag et tæppe? Eller ja, man står ligesom bag scenen. Det er de der store 1. maj arrangementer, så står man bag scenen, og der er sådan et område bag scenen, som man ligesom står i, før man går op på sådan en stor scene i virkeligheden. Det er en meget stor scene. Hvad kunne du høre, da du stod der? kun af folk, de altså hudet og piftet, og de havde sådan nogle fløjter, de piftede med, så dem fløjtede de bare helt vildt med, så det faktisk kunne jeg ikke høre noget som helst, ikke engang mig selv. Du kommer op på scenen, og så kan man se nok til at se, at folk er vrede i ansigtet. Man kan se alt. Man kan se alt, når man står på de der 1. maj-scener, fordi det er jo dagslys, og man kan se alt. Man kan se alle de mennesker, der er der. Så jeg kunne også se, at der var nogen, der stod og prøvede at høre efter. Der stod sådan en flok af de meget, meget sure læger med masker på og de der fløjter. Ofte så står der sådan nogle af de der meget alternative enhedsliste mennesker lige foran og råber også. Og så stod der jo også, der var også nogle folk, der står rundt omkring. Sådan nogle fredelige mennesker, som står bare og hører efter. Så det kan man også se. Nogle af de livvagter, jeg havde med, de gik sådan ned blandt folk, og så spurgte de, hvad skal de med de der tomater? Og så havde de sagt, dem skal vi spise lige om lidt. Og så havde de sagt, jeg tror, jeg snupper de her, fordi de var sådan nede og prøve at tage nogle af de ting, som kunne være de bedste og de værste kasteskyt. Så på den måde er der også noget, ja, der er noget komisk i det på en eller anden måde også, at folk kan blive, kunne blive så sure. Ikke at jeg undervurderer surheden, fordi folk var meget sure, og der kunne sikkert også være ting, at vi kunne have gjort anderledes, men jeg synes bare, der er meget at lære af den situation, også om, og det er måske det mindste, men for mig dog alligevel lidt vigtigt, den måde, jeg selv reagerede på det. Fordi igen, i de pressede situationer, og der, hvor man bliver presset helt ud, så lærer man jo også noget om sig selv, hvordan jeg reagerer i de situationer, hvor der er så meget pres på. Kan man stå der stadig, eller kan man ikke? Og jeg lærte rigtig meget om mig selv, og jeg kunne rigtig mange ting i pressede situationer, og tabte egentlig ikke fatningen og blev ved, selvom der var mange ting, der egentlig tyder på, at vi ikke skulle gøre det. Det her er hele Danmarks Helle. Jeg sidder i Helle Thorning-Schmidts stue i London. Hun har lavet en kan ingefærte, og vi er på anden time ud af de her 7 timer, som interviewet skal vare. Det er en hvidmalet stue med materede ruder ud mod vejen i et villakvarter, der minder meget om der, hvor Helle Thorning og Stephen boede, da Helle Thorning var statsminister. Sådan et villa-familiekvarter med pæne huse og frugttræer i haven. Det er maj måned, og det er på nuværende tidspunkt snart 4 år siden, at Helle gik af som statsminister. Jamen, jeg har altid tænkt, og måske mere også efter jeg er stoppet, at der er nogle forskellige krav til kvinder, om at de både skal være varme, sympatiske og rare mennesker på en eller anden måde, men når de så også bliver statsminister eller har andre ledende stillinger, så skal de også være nogen, der er sådan kølige og har et køligt overblik og træffer beslutninger. Og derfor, kraven til kvinder, det er altså næsten noget, man ikke kan leve op til. Fordi man både skal være varm og blød og sød og smilende, og samtidig skal man være den kaptajn ved roret, som kan træffe beslutninger på en nogenlunde kølig måde og bevare overblikket. Så det er svært at kombinere. Og derfor vil du næsten se, alle kvindelige ledere, de bliver anset for at være følelseskold, og man kan ikke mærke dem, og der er langt til dem. Det sagde man om Hillary Clinton, det har man sagt om Julia Gillard, som var statsminister i Australien. Det har man jo sagt om de statsminister, de har haft her over Margaret Thatcher. Det har man sagt om Angela Merkel. Så det siger man om alle kvinder, fordi man både vil have, at de skal være søde og rare og smilende, men samtidig så skal de også være dem, der kan ligne rigtig statsminister. Og den bedste sammenligning, jeg har i forhold til det, det er jo sådan en som Anders Fogh, som altså var så kølig, som man nærmest kunne blive. Og der var ingen, der kunne mærke Anders. Men det var bare ikke et krav. Det var ikke noget, man tænkte, det skal vi også kunne med Anders. Det var helt fint, at vi ikke kunne mærke ham. Det var egentlig noget, vi fandt ret stor tryghed i, fordi det betød jo, at han bare havde snudet i sporet og kunne træffe beslutninger og ikke lød sig påvirke af alle mulige mærkelige ting. Det var vi egentlig ganske trygge med. Men min påstand er, at hvis Anders havde været en kvinde, så havde vi forlangt lidt mere, at vi kunne mærke ham. For det er det, man kan med kvinder. Jeg kunne ikke undgå at bemærke, at du siger, at du skulle være kaptajn i pressede situationer og i meget, meget sørgelige situationer. Hvad er det for en situation, du tænker på? Jamen, det var for eksempel ved terrorangrebet, hvor 2 mennesker mistede livet. Helt uskyldige mennesker, og jeg kan stadig stadig ikke forstå, at det skulle ske. Altså, det var så sørgeligt, og det var så voldsomt for Danmark, at vi havde et terrorangreb af den slags, og at folk, der deltog i helt almindelige aktiviteter, som at gå til et politisk møde en lørdag eftermiddag, eller agere vagt på en konfirmation eller bare et mitzva, at de skulle miste livet på grund af det. Altså, det var så sørgeligt. Og der følte jeg i den situation, at det var vigtigt at være der for danskerne og vise, at vi finder en vej ud af det her, og ligne en, der stod med begge sine fødder og var parat til at hjælpe med at finde en vej ud sammen. Hvor var du henne, da du fik at vide, at det var sket? Jeg var hjemme. Jeg var hjemme i Kulovsgade på Østerbro. Som, det, der er så underligt ved det, det er, at det ligger jo rigtig, rigtig tæt på Krudttønden. Og altså, det ligger mindre end kilometer fra Krudttønden, så det var ekstremt tæt på, det skete. Og det er en lørdag eftermiddag, og jeg går rundt og ordner nogle små ting og overvejer, om jeg skal sætte en steg i ovnen, og hvorvidt Camilla måske kommer hjem og spiser, vi skal spise sammen, og går og sådan nogle lørdagstanker og rytter lidt op i nogle aviser og læser lidt artikler, men sådan en helt almindelig, hyggelig lørdag. Det var en rigtig god lørdag, fordi det var slutningen af efter vinterferien. Så det havde også været sådan en uge, hvor jeg havde arbejdet. Jeg havde faktisk ikke været på vinterferie, men jeg havde arbejdet, men arbejdet lidt mindre intenst, end jeg normalt ville have gjort. Og derfor var det en rigtig afslappet lørdag, og så på et tidspunkt, så kommer livvagterne over og siger, der er sket et eller andet nede ved Krudttønden. Og vi tænder så straks, det havde de så hørt på politiradioen, det var derfor, de vidste. Og vi tænder så straks for news, og det går hurtigt op for os, at der har egentlig været talt om noget meget alvorligt nede ved Krudttønden med skyderier, og at det forlyder allerede på det tidspunkt, at en person har mistet livet, og at gerningsmanden ikke er blevet pågrebet. Og det er der, det går op for os, at det her det er alvorligt, fordi det er et politisk møde, vi finder ud af, hvem der har været deltagere. Så på den måde går det op for os, at det er alvorligt det her, og så begynder jeg så at finde flere informationer og ringer til statsministeriet og finde ud af, hvad der egentlig er foregået. Hvad bliver der af maden her? Jamen, stegen, den kommer aldrig i ovnen. Altså, ting går meget stærkt på det her tidspunkt, og jeg forsøger at få overblik over, hvad der er sket. Prøver at samle nogle folk, som vi skal mødes i statsministeriet. Jeg får en mystisk opringning fra François Hollande, der på det tidspunkt er præsident i Frankrig, og hvor han spørger mig, hvad der sker i Danmark. Og det er, fordi han har fået et opkald fra den franske ambassadør, som ligger under et bord nede i Krudttønden og gemmer sig for de her skyderier. Der har han fået et opkald og ringer derfor til mig. Det var fuldstændig absurd. Jeg kunne nærmest ikke sige noget til ham. Klokken er 5 på det her tidspunkt, så jeg ved ingenting. Men takker selvfølgelig for, at han har ringet op, og vi aftaler at snakkes ved. Og jeg forsøger så at få flere og flere oplysninger. Og det, der er ved det, det er en lørdag, så der er ikke nogen, der ligesom er i statsministeriet. Men jeg snakker med ministersekretær rigtig hurtigt, og vi finder ud af, at vi skal bare samles i statsministeriet så hurtigt som muligt. Vi skal have regeringens sikkerhedsudvalg bragt sammen, og det er et ret vigtigt udvalg, for det er der, man kan samle alle informationer, både fra politiet og politiets efterretningstjeneste og forsvaret, forsvarets efterretningstjeneste, alle samles om det bord, og man kan så samle og forstå, samle alle oplysninger, og dermed prøve at forstå, hvad der egentlig er sket. Hvad siger du til Johanna? Det var Camilla, faktisk. Camilla var ikke hjemme, hun var på arbejde. Hun arbejdede på daværende tidspunkt i Imperial-biografen, hvor hun var sådan en billettjekker. Så hun skulle først komme hjem senere, efter at det først var nititiden. Så vi snakker sammen, da det er gået op for os, at der har været den her situation. Og hun siger, hvordan skal jeg komme hjem? Og vi havde jo valgt ikke at sige til danskerne, at de skulle blive hjemme den aften. Altså, vi havde ikke sagt til København, at de skulle blive inden døre, eller at ingen måtte gå ud eller lave en anden form for undtagelsestilstand. Så jeg siger også til hende, jeg synes, hun skulle tage toget hjem. Jeg kunne godt have sagt, at hun skulle tage en taxa, men jeg synes, hun skulle tage toget hjem. Det var fra Vesterport til Svanemøllen, der ikke sagde det langt. Så det var det, jeg sagde til hende, hun skulle gøre. Så du siger det samme til hende, som du har sagt til danskerne? Ja, det gjorde jeg. Og jeg tænkte også over, at det skal jeg gøre. Jeg havde måske ikke gjort det alligevel, men jeg tænkte også, det er jeg nødt til at sige til hende. Ja, så er vi back on track her. have mere tøj på. Skal jeg? Ja, jeg skal have mere tøj på. Du skal have mere tøj på, fordi du kom. Måske er det ikke så godt, som jeg bilder ind. Det var altid gjort op. Det var en vinterdag. Vi skulle ud på os selv til mega regnfrak på. Altså i går var det meget voldsomt vejr. Det havlede, og det var lige før det sned. Og det er dejligt at komme ud. Få lidt frisk luft. Bare lige hæve nogle penge, så man kan kun betale med kontanter på det farmers marked. Og så skal vi se, om vi kan finde noget, vi gider spise til frokost. Hvad er det der farmers marked? Jamen det er bare et lille marked, som ligger her tæt på i vores lille kvarter. Altså London er ret specielt, fordi der er alle de her små kvarterer, som man ligesom bor i. Der er ikke særlig mange mennesker, der bor inde centralt i London. Så folk de bor lidt udenfor. Og så er der sådan nogle små kvarterer, som man kan være utrolig hyggelig. Der er mange, mange hyggelige kvarterer i London. Der er også derfor, man skal lige vende sig til at bo i London. Men vi har jo vores lille hovedgade heroppe, og der ligger så et lille marked om søndagen, hvor de sælger lokale produkter. Det er kun engelske produkter, man kan få her, så man kan ikke få citrusfrugter og sådan noget. Så det synes jeg også er meget hyggeligt. Du siger, I har det virkelig godt her? Ja, det har vi. Vi har det dejligt i London. Det er ligesom... da jeg var færdig med at være statsminister, så skulle jeg også finde ud af, hvad gør man så? Og det er et ret stort chok, fordi jeg havde levet og åndet for Socialdemokratiet i mange, mange år. Jo mere end de 10 år, jeg selv var formand, og levet og åndet for at være politik i hver eneste dag. Og derfor er det en meget stor omvæltning, at der ligesom så sker noget andet. Og det er jo heller ikke helt selv noget, man har bestemt, eller ikke noget, man selv helt bestemt selv. For jeg ville godt have fortsat, så derfor skulle jeg ligesom igennem sådan en ordentlig ændring. Og derfor, altså det var fantastisk, at jeg fik mulighed for at arbejde herover, få et fantastisk job som direktør for International Red Barnet, og bo i London sammen med min mand Steve. Og det har vi aldrig gjort før, jeg har aldrig boet i London før. I alle de år, vi har været gift, har jeg aldrig boet herover. Så derfor var det en fantastisk ting, der skete. Som jeg er meget taknemmelig for. Fordi det betød også, at jeg kunne sådan skabe en ny tilværelse, hvor børnene ikke boede hjemme mere, og hvor vi kunne være i et helt nyt land og genoptage gamle venskaber, som vi ikke havde set så meget til igennem mange år. Så der var mange nye ting, der skete. Så det var faktisk en måde, hvor jeg kunne genopfinde mig selv lidt og lære noget nyt og udvide min horisont. Så det var utrolig sundt og dejligt at få den mulighed. Hvad, når du siger, at du har udviklet dig meget, også ved at flytte, hvad er der så for nogle parametre? Jamen det, der sker, når man flytter, eller også får nyt arbejde, og sådan også flytter sig fysisk, det er jo, at man på en eller anden måde skal møde verden på en ny måde. Også da, fordi jeg flyttede herover, det er jo, der er ikke nogen, der ved, at jeg har været i politik i mange år, eller været statsminister. Det ved de jo godt på mit arbejde, men det er ikke sådan, de har kendt mig som statsminister. Så derfor skulle jeg ligesom genopfinde mig selv og være sammen med en masse mennesker, som slet ikke kendte alt det, som jeg var i Danmark. Just normal eggs. Just medium. Yeah, medium. How many would you like? 12, please. 12, yeah. Jeg har været meget fornuftig at tage en rygsæk med. Jeg gør mig med i radioen. Er det landmænd, der kommer herind med deres ting, tror du? Det er landmænd, ja. Det er det. Det er fiskere og landmænd. Det er faktisk dem selv, der kommer. Se, det er også en fed båd, den her med alle de der fisk og østers. Right, let's get Jamie. Det er lækkert. Er det underligt for eksempel at skulle følge et valg herovre fra? Ja, men nu, altså jeg er jo faktisk hjemme i Danmark temmelig tit, hvor jeg så følger, og jeg følger rigtig meget med. Man tror, det er løgn, man kan faktisk følge ret godt med herover. Man kan se TV2 Play, man kan se Danmarks Radio, man kan læse alle aviser på sin iPad. Så jeg tror egentlig, jeg kunne følge mere med, selv hvis jeg var derhjemme. Snakke med mine venner derhjemme meget jævnligt. Men får du sådan den der alligevel lidt, man er, kan høre musikken fra festen ude på gaden, fornemmelse? Jeg får i hvert fald ikke lyst til at gå ind til festen, det kan jeg godt sige dig. Det har jeg ikke lyst til. Altså, jeg synes også, jeg har været der, jeg har gjort det, og jeg har kæmpet masser af valgkampe. Det er benhårdt, og jeg er utrolig glad for, at jeg er sluppet ud i live. Og med mit gode humør i behold. Så det skal man også sætte lidt pris på. Se, det er her, vi skal have kaffe. Det skal vi lige nu. Det skal vi lige nu. Ja. Et godt eksempel på en beslutning, som bare skal træffes, og hvor den skal træffes ret hurtigt. Det var jo på et tidspunkt, så havde vi en dansk nødhjælpsarbejder, som arbejdede for Dansk Flygtningehjælp, som var blevet taget til fange med en amerikansk statsborger i Somalia. Og på det tidspunkt havde de været der ret lang tid. Og vi vidste ikke, hvordan vi skulle få ham ud. Og vi vidste jo bare, at vi ikke ville betale løsepenge, og det var en meget, meget fastlåst situation. Så på et tidspunkt så ringer amerikanerne til os, til mig, og siger, at jamen altså, vi har besluttet af Navy SEALs, og det er jo helt op på præsidentniveau, har besluttet, at Navy SEALs skal ind og hente den her amerikanske statsborger. Og så ville de høre, om de skulle tage danskeren med. Og jeg kan huske, at jeg sad i mit kontor, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem jeg snakkede med. Men jeg sad i mit kontor og havde den her samtale. Og det er ikke sådan noget med, at det kører gennem nogle andre, fordi vi hører det fra min mund. Og jeg vidste jo godt, at der er en kæmpe stor risiko. Når Navy SEALs går ind, så går de jo ind, og selvom de er nogle meget dygtige soldater, så går de jo ind på en måde, sådan, så der er risiko for alle. Altså, gidseltagerne kan blive dræbt, dem, der er taget til fange, kan blive dræbt, og nogle af Navy SEALs selv kan blive dræbt. Så det er en meget, meget risikabel operation. Så derfor skulle jeg jo tage stilling til dybest set noget, der kunne blive rigtig farligt. Men jeg tog ret hurtigt stilling, fordi jeg indså, at jeg kunne ikke ringe til den danske tilfangetagendes familie og sige til ham, ja, vi har sagt ja til, at den amerikanske statsborger kan komme ud, men jeg sagde ikke ja til, at jeres far eller ven skulle med. Så han sidder der stadig. Det kunne jeg ikke. Jeg ville dybest set hellere forsvare, at vi havde taget den risiko, som der altid er forbundet med den slags operationer. Så det var det, jeg sagde til amerikanerne, og så fik jeg det tjekket i nævnet dagen efter, for også at orientere dem om, at det var den beslutning, vi havde truffet. Og det var så også det, der skete. Navy SEALs gik ind og hentede dem begge to. De kom ud uskadt, og jeg var rigtig glad for, at amerikanerne hjalp os endnu en gang i den situation. Skal vi gå hjem af? Ja. Hallo! Hallo! You're back. Ja. Hej. Gadis, what did you get? I got eggs, and asparagus, and chicken for tonight. Tilbage i huset fortsætter vi samtalen i køkkenet. Helle Thornings forældre blev skilt, da hun var 9 år gammel. Det taler vi om, imens Helle forbereder frokost til os. Altså, hvad kan du kan huske, hvordan det var? Simpelthen. Jeg kan huske, hvordan det var. Jeg kan huske, da vi stod alle sammen og skulle sige farvel til hinanden. Vi havde flyttet alle vores ting over i den vejlighed, vi så skulle bo i. Det sker lige nu, der Iben går rundt efter mig, mens jeg laver frokost. Vi skal også have noget brød. Og mens du fortæller om nogle ret... Altså, jeg kan huske, hvordan det var, at vi havde flyttet alle vores ting over i den lejlighed, vi skulle bo i, min bror og min mor og jeg. Og vi stod så ud i gangen og skulle sige farvel til min søster og min far, som skulle køre tilbage til vores hus, vores hjem. Og det er noget af det største nu, som jeg har oplevet. Bare den, når jeg taler om det i dag, kan jeg få tårer i øjnene, fordi det er så sørgeligt at skulle sige farvel til en familie. Det er bare, så er det slut. Vi står i sådan en lille gang i den her lejlighed, vi boede i, og knuser hinanden alle sammen. Man kan ikke bare sige hej, hej. Altså, det kan du heller ikke, fordi du ved også godt, det er ret stort, det der sker nu. Nogen skal den anden et sted hen, og de andre skal blive her. Så vi knuste, og vi tudede alle fem. Og det er bare ret voldsomt. Min mor var virkelig ked af det også. Altså, min mor var jo altså blevet forladt. Min far havde fundet en anden kvinde, som han var forelsket i. Og ja, de var så også sammen til hans dødsdag. Så det var jo kærlighed, men det gjorde det ikke mindre hårdt for min mor, som bare følte sig rigtig forladt, og som heller ikke kunne forstå, at de skulle skilles. Så hun var rigtig ked af det i rigtig lang tid. Hvordan undgik du at blive mor for din mor? Om det har aldrig været. Altså min mor har været, altså jeg vidste ikke, hun var ked af det. Hun skjulte det rigtig godt, og det første, da jeg blev voksen, jeg fattede, hvor ked af det hun egentlig var, fordi jeg fattede det slet ikke. Altså hun er så stærk, så hun bare satte den ene fod foran den anden og var optaget af, at vi skulle have en god barndom og lavede sjove ting med os og tog på ferie og lånte sommerhuse af folk. Og, altså vi følte selv, at vi kunne mange ting, selvom vi havde betydeligt færre penge også. Det har man jo, når man bliver skilt, og hun skulle klare sig selv, og vi havde ikke nogen bil, og altså, der var mange ting, vi ikke havde. Så altså hun var bare... Altså hun... For overfor os, der lød hun lidt som, at det hele var fint nok. Og det tror jeg hjalp os rigtig meget. Men hvorfor siger du det med, at du først har forstået som voksen, hvor stor en ting det var? Fordi det er først, jeg har snakket med hende om det. Dengang, der sagde hun jo ikke noget om det, og hun bed ligesom det hele i sig. Vi gik meget i svømmehallen på det tidspunkt, da hun siden sagt, at det var, fordi hun skulle skjule, og hun gik og smågræd hele tiden, og så kunne hun sige, at hun havde fået røde øjne af klorvandet. Så altså, vi fattede ikke en meter af det. Og det er så også det, der er ret interessant, at børn, de lever også altså meget i deres eget liv, deres eget hoved, og de interesserer sig egentlig ikke særlig meget for deres forældre, og hvordan forældrene har det. De er jo bare sådan nogle, der er der, ligesom møbler i et rum. Og det formåede jo simpelthen at skjule rigtig, rigtig godt, og give også en god og sjov tilværelse. Børn skal ikke påtage sig ansvar for forældre, og det galt også, da jeg selv var statsminister. Altså, jeg prøvede virkelig at lade være at bringe alle mulige bekymringer og skænderier og dårlige ting hjem til altså aftensmaden, fordi det skulle de bare ikke bekymre sig om. De skulle bekymre sig om det, der var i deres hverdag, og slet ikke bekymre sig om, hvad jeg gik og tumlede med. Altså, jeg kunne få en elendig meningsmåling, og så kom børnene ned ad trappen, og så skulle jeg bare glemme det med det samme, fordi at de skulle nærmest engang kunne se på mit ansigt, at det var helt forfærdeligt det hele. Så jeg synes, det er vigtigt, at børn ikke skal tage del i deres forældres bekymringer. De må gerne vide, hvad vi går og laver, men det må aldrig blive så dominerende, så de ikke er børn mere. Men de har ikke kunne undgå at se jo for eksempel til 1. maj, at nogen stod med røde tomater. Nej, det kan de jo så ikke, men så skal man kan selv gøre meget for, at det ikke fylder for meget, fordi politik kan fylde enormt meget, fordi det er så konflikttungt og så dramatisk og har så mange følelser i sig, så hvis man ikke passer på, så kan politik overtage en hel families liv. Og det har jeg bare selv synes, måske også ved at kigge på min egen mor, hvordan hun holdt sine følelser lidt væk fra os, så jeg bare selv synes, at det var rigtig vigtigt. Hvor meget Grete har du i dig? Ufattelig meget Grete. Ufattelig meget Grete. Men jeg havde nogle meget mærkelige forældre, fordi min far var en vild person. Altså han var en vild person. Han havde meget skarpe holdninger om alting. Og meget store armbevægelser, udadgående, mega social, og drak også for meget, særligt på sine sidste dage. Så han var en vild person, og havde virkelig skarpe holdninger til alting, og råbte og skreg, og var vild og temperamentsfuld og alt muligt. Og så er der ved siden af det, der er min fornuftige mor, som holdt sammen på det hele, og som bare er fornuften og fornuften selv simpelthen, og den kombination er jo i mig også. Og jeg kan godt mærke det, jeg kan mærke, når de begge to er der, og nogle af mine venner, de kan også finde på, hvis jeg skærer ud eller er for skør, så siger de, nå, nu kom Holger på besøg, eller sådan noget. Og det samme selvfølgelig med Grete også. Nu var Grete lige der. Så jo, mine forældre er meget, meget tydelige i mig. Hvad foregår der med den store vandkande der? Jeg har aldrig set ham med en vandkande. Det er simpelthen premiere. Det er den eneste søndag, jeg tænker. Du har ikke været hjemme hver søndag. Jeg har aldrig set ham med en vandkande. Sidste søndag har jeg Hvad hedder det på dansk? Det der låne? Slå græs. Nej, du har slået græs, ja. Ja. Græs, ikke? Der er græsmaskinen. Men det, men, det, men det er en meget lille plæne, tænker jeg, så det er ikke sådan. Du mærker hårdt arbejde. Oh. Jo, men for en som mig. For en byfyr. Men det der med fandkanten, det er nyt for mig også. Sådan, ja, okay. Jeg tror, jeg går, jeg sagde, og det har regnet enormt meget. Jeg tror, jeg går, jeg sagde, at nogle af de der blomster godt kunne måske blives op. Men det er så det, der sker nu. Det der sker, jeg forsøg på nu. Jeg tror, jeg havde en henkant bemærkning om det. Okay. Vi skal tilbage til Goddersgade. Jeg må lige prøve. Det er fordi jeg bare skulle langt tilbage i mit liv. Jeg havde bare forstået først, at du stille alle andre spørgsmål end det. Altså, jeg startede på universitet i 1987, og jeg startede med at bo hjemme i Ishøj, og det var jo dejligt, indtil jeg så rigtig, rigtig gerne ville flytte hjemmefra. Og på det tidspunkt havde jeg ligesom boet hos min veninde lidt, og inde på Vesterbro, og boet alle mulige forskellige steder. Så da min, en af mine allerbedste veninder, Line, skulle ud at rejse, og ikke kunne have sin lejlighed mere, så var jeg klar til at overtage det, som egentlig ikke var en lejlighed, men bare var sådan et loftrum nærmest på Goddersgade. Lå helt fantastisk, helt nede ved søerne. Og jeg havde så 5 minutters gang til mit institut for statskundskab, hvor jeg gik på det andet tidspunkt. Så jeg overtog den her lejlighed, og den havde, altså det var en total grotesk lejlighed, fordi den havde ikke noget køkken, så der var indrettet sådan et lille køkken i et pulterrum op på det der loft. Bad, det var der nede i kælderen, det er 5. sal. Så det eneste vindue, der rent faktisk var i den lejlighed, det var sådan nogle tagvinduer, der pegede opad. Det var det, der var, men jeg synes, det var den fedeste begivenhed i mit liv, og den fedeste lejlighed, man nogensinde kunne forestille sig at bo i. Det var i København K, hvilket jeg synes var så cool, så det næsten kunne blive, og alt, med min verden, havde fået sin en perfekt drejning den dag, hvor jeg kunne flytte ind i den lejlighed. Så det var min lejlighed i nogle år. Jeg tror, jeg boede der 3-4 år i hvert fald. Og jeg holdt mega mange fester, kæmpe julefrokoster og kæmpe fester i den her lejlighed, som var, altså, var meget lille. Det var kun et værelse, og så heldigvis et tøjværelse, hvor jeg kunne have alle mine ting. Og det kunne nærmest ikke blive bedre. Og jeg sagde til min mor på vej derind, at det her det er den største glæde, jeg nogensinde har haft. Jeg var simpelthen så glad for at flytte hjemmefra på det tidspunkt, for min egen lejlighed, og bo helt alene. Og rode helt vildt meget, for det havde jeg heller ikke rigtig kunnet i vores lille lejlighed derhjemme. Så jeg begyndte at bare efterlade alting, hvor det stod, og det gør jeg så stadig i et eller andet omfang. Men det var en enorm frihed. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der også er et stort selvstændighedsgen i dig. Kæmpestort og kæmpestort frihedsgen, og at ingen skal bestemme over mig. Jeg elsker at have følelsen af frihed, og jeg elskede at have følelsen af frihed i den lejlighed. Jeg kunne bestemme lige præcis, hvad der skulle. Jeg kan huske, når jeg havde spist morgenmad, så var der en særlig glæde for mig at rejse mig op og lade alting stå. For det havde jeg aldrig måttet derhjemme. Der skulle altid vaskes op med det samme og tørres af og stilles på plads. Men der kunne jeg gøre lige præcis, hvad jeg ville, og det var enorm befrielse. Jeg kunne se lige så meget fjernsyn, jeg ville. Jeg kunne gøre præcis, hvad jeg ville. Og så kunne jeg holde alle de sindssyge fester, som jeg havde lyst til. Hvornår blev du et politisk menneske? Jeg har egentlig altid været interesseret meget for politik, og min familie interesserede sig meget for politik, så jeg var optaget, eller min familie var meget optaget af politik der i 70'erne, hvor der var mange valg i 70'erne, der var nærmest valg hver anden år. Så jeg kan huske den der følelse af at gå op og stemme med min far, og at valg var vigtige, og man sad hele natten og så valgprogrammer, hvor valgene så blev alle stemmer talt op klokken 4 om natten, og jeg kan bare huske at ligge under et bord og sove og se valg og høre valg og falde i søvn. Jeg kan huske hele stemningen af, at valg var vigtigt, det var noget, man fulgte med i, og det var ikke ligegyldigt, og man tog stilling og diskuterede, og da Glistrup kom frem, så stemte min mor og far også på Fremskridtspartiet dengang, og det var et stort brud. Så et brud når i dansk politik? Jamen også for dem, altså de havde aldrig stemt på dem før af gode grunde, men de brød også med deres egen tradition for, hvem de egentlig stemte på. Så politik var noget, der var vigtigt. Og selvom jeg var lille, så fattede jeg det godt alligevel, at politik var noget, der var vigtigt. Og det var jo også altid sådan i mit barndomshjem, at hvis jeg kom hjem og brokkede mig over en eller anden lærer, som havde gjort noget, der var irriterende eller sådan noget, så spurgte min mor og min far, jamen, hvad har du selv gjort for at ændre det? Altså, man kunne ikke bare brokke sig. Man måtte ligesom blive stillet til ansvar for, hvad har du egentlig selv gjort for at ændre den situation? Min første politiske bevidsthed, det er jo feminismen. Altså, det er jo ligestilling mellem mænd og kvinder. Det var, jeg blev feminist, da jeg var 11 år, hvor jeg sad og hørte Chita Chanel inde på min søsters værelse. Igen har jeg formentlig siddet under et bord og lavet sådan om, jeg ikke var der, så jeg kunne sidde og høre, hvad de store piger snakkede om. Hun er 6 år ældre end mig, så det kan altså være ret interessant. Så prøvede jeg at gøre mig usynlig, mens de sad og sang med på Chita Chanel-sangene. Og det gjorde mig simpelthen opmærksom på, at mænd og kvinder blev behandlet forskelligt, og der var stor forskel på mænd og kvinder, og det var faktisk min første politiske bevidsthed, det var at blive feminist og kunne alle Chita Chanels sange. Hvad var det, de sang om, som du forstod på en eller anden mærkelig måde? De sang om vilde ting. De sang jo om kvinder, som lavede alt arbejdet i hjemmene, og som var ved at bryde sammen under det. De skrev om voldtægter. De skrev om kvinder, som havde forsømt sig selv hele deres liv. Altså, der er jo sange, som tager udgangspunkt i sådan nogle universer, som var meget op i tiden der i 70'erne. Og selvom det lyder mærkeligt, at man kan synge med på den slags sange, når man er 11 år, så var det det, jeg gjorde. Og der, man kan godt forstå meget, når man er 11 år. Det husker jeg også selv på nu, når jeg selv snakker med 10-11-årige børn, at man skal faktisk høre efter, hvad de siger, fordi de mener meget, og de har ting, de gerne vil have sagt, og deres meninger har jo lige så stor værdi som alle andre mennesker, så det er altid båret med mig, at man kan altså godt være ret klog, selvom man er 10-11 år, og vide mange ting, og have mange holdninger til ting, hvad der, og især til deleshed, hvad der er retfærdigt, og hvad der er uretfærdigt. Ja, nu beder jeg dig ikke om at synge, men hvilken en af sangene kunne du huske? Kan du huske en af dem, som der var særligt vigtig? Jamen, der er en, der starter med... Der er faktisk en, der hedder, jeg er en kold, kold fisk, og jeg er ligeglad. Og det jo handler om en magtkvinde, hvor alle mennesker siger, at hun er så kold. Men indeni, så er der jo et hjerte, der banker, og det synger Anne Linnet og Lis Sørensen om. Det job, du har haft i Save the Children, er det egentlig et meget anderledes job, du har haft der? Det er en meget anderledes job, end at være politiker og være statsminister. Fordi det er ude af politik. Det er helt anderledes mennesker. Det er ekstremt globalt. Altså mine nærmeste kolleger, de er fra alle mulige lande. Og så er det jo en meget stor organisation, som arbejder i hele verden. Altså jeg har jo dybest set været chef for 17.000 mennesker, som arbejder i mere end 100 lande. Og det har jeg jo ikke prøvet før. Og jamen, jeg har set alt. Jeg har jo set børn. Jeg har jo siddet med et barn i Yemen, som var 7-8 måneder gammel, som vejede mindre end nyfødt. Og det har jeg gjort flere gange, men det her, det var, jeg altså ikke rigtig kunne få ud af mit hoved, fordi det var et ufatteligt lille barn, og 7-8 måneder gammel, og en dybt, dybt bekymret mor, og heldigvis var hun kommet til den klinik, som vi så driver i Yemen på det tidspunkt, og vi var så i stand til at give de her små pakker med sådan noget proteinmix til børnene, som man giver direkte meget, meget hurtigt, og sørge for, at de også får væske i sig. Og på den måde kan man faktisk redde et barns liv. Og det har jeg set mange gange. Hvorfor har den der oplevelse, siger du, den kan vi ikke komme ind i? Jamen, når man sidder så tæt med et barn, og så på hendes mor, og altså holder barnet i hånden også. Det var så klart for mig, at hvis den lille baby der ikke havde fået den hjælp, som hun fik, da hun så kom på klinikken, så havde hun ikke overlevet. Og der var jo masser af kvinder med deres små børn. Altså, de sidder i lange rækker, fuldstændig indhyllet i deres burka, hedder det vel, med deres små børn. Og børnene, de er ret langt væk, fordi der er mange af dem, der er totalt underernæret. Der er ret stille, for børnene græder ikke mere. Det de holdt op med for lang tid siden. Så der er sådan en mærkelig stillhed, sådan et sted. Så det, der kommer de og er for endelig hjælp, og er ret desperate. Og det man gør på små børn, der er så undernæret, det er, at man måler deres omkreds på deres håndled, for en at se, hvor undernæret de er. Og så er der sådan en målestok for, hvis de har et vis lavt mål, så kan man så se, hvor undernæret de er. Og det er jo så ret hårdt, fordi hvis de er meget undernæret, så får de så det her proteinmix med det samme, og kommer ind i et andet lokale, hvor der så er en sygeplejerske, der hjælper moren med at give dem det, også fordi børn kan ikke altid spise det, lige når de får det. Men hvis de ikke er undernæret nok, så får de faktisk ikke noget, for vi er også nødt til at rationere. Vi kan ikke bare give til alle børn. Så de kommer også ikke, fordi vi har ikke rationerne til dem. Og derfor er det ikke alle børn, der får, og derfor kan du også have eksempler på en mor, der bringer 5 børn derover, men det er kun 2-3 af børnene, der får det her. Og jeg er bare nødt til at sige, altså de mødre, de elsker deres børn lige så højt, som vi andre gør, og de er lige så kede af det, og altså lige så slået af de omstændigheder, de sidder i med alle de her børn, og aner simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Var du ikke bange for, at hun døde? Jo. Det var jeg. Når man holder op med at være statsminister i Danmark, så faktisk fra den ene dag til den anden, eller fra den ene time til den anden, der mister man ligesom alt. Og jeg havde den spøjs situation, og jeg var statsminister i 14 dage, hvor jeg godt vidste, at det skulle slutte, hvor Lars han sad og forhandlede og forsøgte at lave sit regeringsgrundlag. Så jeg tog til møde i Europæisk Råd i Bruxelles. Jeg havde nogle forskellige ting, jeg skulle. Og så brugte jeg også tiden til at pakke ting sammen på Marienborg og ordne forskellige ting, men kom egentlig lidt på kontoret og var der lidt stadig. Og, altså, det er jo en vigtig opgave stadig som dansk statsminister at tage til Europæisk Råd, og der var ting, der skulle besluttes. Så på den måde så levede jeg lidt videre som statsminister, men vidste jo godt, at det skulle slutte på et tidspunkt og skulle også overdrage til Mette. Der var også en festlig holdelse af det, så der var sådan nogle ting, der skulle ske. Og på det tidspunkt, så kører man jo stadig rundt, og der var livvagter, og det hele var ligesom, som det havde været, selvom det var en lidt anden fase. Men så en dag, så kørte vi jo så op til dronning. Jeg var op til dronning nogle gange, fordi der var også forskellige meldinger, og så var også kontakt med dronningen i løbet af de der 14 dage. Men på et tidspunkt, så er det jo så sidste gang. Og så kører man til dronningen og siger farvel. Og det er jo så, når jeg bliver kørt hjem fra den tur hos dronningen, er det slut. Og det er jo det gode ved Danmark, at der er altid sådan en struktur på tingene. Så det er da jeg bliver kørt hjem fra Amalienborg til Kulovsgade, en ganske kort strækning, at jeg sidder med min chauffør, og det var Morten, som havde kørt med mig rigtig lang tid, som havde sagt, den tur tog han altså. Og vi stod der uden for Kulovsgade, 2 livvagter og Morten, og skulle sige farvel. Og det er det. Og det er jo folk, man er kommet ret tæt på, fordi jeg havde kørt med 2 chauffører igennem de 4 år, og livvagterne var stort set de samme, kendte dem rigtig godt. Og så var der store krammer, og så lukkede jeg døren, og så var det slut. Så er det slut. Og du har ikke nogen kontakt med de mennesker, som man har lært godt at kende i statsministeriet. Alle de gode medarbejdere, alle de dygtige mennesker, vi har haft det sjovt, og kriser, og alt har vi været igennem sammen. Og så står man der. Og der gik det så op for mig, at jeg må hellere finde på et eller andet. Det var heldigvis sommer jo. Det var juni måned i København. Der var fantastisk vejr. Og jeg besluttede så meget hurtigt, at jeg måtte jo ud og gøre noget. Så jeg tænkte, at jeg må hellere få cyklerne lavet. Altså min cykel havde jo stået totalt forsømt. Jeg kunne ikke engang finde nøglen, så jeg måtte gå, altså, hvor man løfter bagdelen af cyklen over til cykelhandleren for at få ham til at bryde låsen op. Så jeg gik sådan den der cykel derover for at få den brudt op, og jeg kan huske, det ordnede han, så jeg fik ny nøgle på, han fikset hele den der cykel, og jeg tænkte, nu må jeg jo gøre noget, og cyklede så ret meget rundt i København den sommer. Min veninde sagde, nu skal vi altså ud på Papirøen, hvor jeg aldrig havde været på det tidspunkt, og drikke nogle drink, og vi drak os småfulde derude, og min søde veninde, Annette, som jeg har kendt siden 3. klasse. Hun interesserer sig meget for jazz og er meget kendt med, hvad der sker med jazz i København. Hun sagde, vi skal ind og ud og høre noget musik. Vi skal ud og høre noget jazz. Så vi stod troligt i kø for at komme ind på, var det Jazz House, eller hvor var det? Hvor vi stod og så skulle ind og høre noget musik. Og satte os ned, købte en øl i baren og satte os ned. Og det var folk var super søde. Det skal så siges. Hele den sommer der var folk vildt søde. Jeg snakkede med vildt mange mennesker, fordi jeg kørte rundt på min cykel eller tog bussen. Og kørte rundt. Folk sagde, hvad laver du her? Og gud nej, hvor er det ærgerligt. Og vi savner dig allerede. Og alle mulige ting. Så det var en meget rar oplevelse også faktisk. Og folk kom op og græd og sådan noget. Det var helt vildt. Og jeg cyklede så ind til og hørte det der jazzmusik. Og da vi skulle derfra, eller da jeg var træt, jeg skulle have blevet der en time længere, fordi Lady Gaga kom en time efter. Endnu en nedtur og udtryk for, at jeg altid går for tidligt i seng. Men jeg gik til hvert fald hjem og på min lille tynde sommerkjole op på cyklen og cyklede ud af Østerfejmarksgade og Østerbrogade, og det regnede, og det regnede. Og jeg blev bare totalt gennemblødt, og altså, man står der på cyklen, og jeg var slet ikke forberedt på det her regnescenarie. Og jeg kan bare huske, at jeg på et tidspunkt nærmest stod af cyklen, fordi det bare regnede så meget, og kiggede op mod Gud, eller hvad jeg nu kiggede på, og sagde, ja, jeg har forstået det. Jeg er her nu, det er en ny tilværelse. Jeg fatter godt, at det bliver aldrig det samme igen. Og det var ligesom et tegn fra oven om, at nu er det altså noget andet, og nu kan du lige så godt vente til det. Og det var måske meget sundt at se symbolikken i den situation. Og det fantastiske er, at Marie K., som en af mine gode venner, hun har skrevet en sang om det, som hun lagde på sit seneste album. Og det er en så smuk sang, og jeg er nærmest tuder hver gang jeg hører den. Fordi jeg fortalte hende den historie ikke så lang tid efter, så som den fantastiske kunstner hun er, så skrev hun en sang om det. Kan vi nå høre den, inden jeg går, tror jeg? Ja, det kan vi. Det vil jeg gerne. Ja. Hello. Now we just have to listen to a song. Okay. Yeah. Og hvad er det, vi skal høre? Bare lige så lige. Ja. Vi skal høre den sang, som Marie K. har skrevet på baggrund af den her regnhistorie. Og hun har nærmest udtrykt det bedre, end jeg selv kunne. Lyttet til Hele Danmarks Helle, optaget i London i starten af maj 2019. Tilrettelæggelse Iben Maria Søjden, klip og mix Morten Narvidsen, redaktør Mikkel Clausen. For jeg kender den regn. We Jeg ved godt nu, at det er overstået, at jeg skal blive ved jorden, jeg har forstået. Og jeg prøver ikke at krydse vejen, for vinden er lagt, så der ikke er mere.